no nie do przecenienia po prostu. Tak? A Media Expert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Dynamica, system latte crema. Teraz za jedyne 2499, taniej o 500 zł. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz za jedyne 1499, taniej o 200 zł. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, drugi dzień czerwca. Minęła dziesiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pandemia odpuszcza. Rząd luzuje kolejne obostrzenia. Strażacy walczą z pożarem w Lubrze w Lubuskiem. Wybuchł w magazynie z oponami. Prezydent uhonoruje 9 osób mandalami Virtus et Fraternitas. Męstwo i braterstwo. Od niedzieli będzie można organizować wesela na 150 osób. Do limitu nie wliczają się zaszczepieni. Rząd luzuje obostrzenia, bo jak tłumaczy minister zdrowia, pozwala na to poprawiająca się sytuacja epidemiczna. Adam Niedzielski mówi, że zmiany wejdą w życie w najbliższą niedzielę i będą obowiązywać do 25 czerwca. Wśród zmian szef resortu wymienił otwarcie branż targowej i konferencyjnej. Przywracamy możliwość prowadzenia w taki tradycyjny sposób targów, konferencji i wystaw z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń, innych eventów w obiektach zamkniętych, gdzie jedna osoba przypada na 15 metrów kwadratowych. Minister Niedzielski zastrzegł, że plan znoszenia obostrzeń będzie ulegał zmianie, jeśli będzie tego wymagała sytuacja epidemiczna. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar magazynu z oponami w Lubrze w województwie lubuskim. Ogień w budynku zauważono nad ranem. Szybko objął cały obiekt o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Według wstępnych ustaleń nikt nie odniósł obrażeń. Na przebiegającej w pobliżu drodze wojewódzkiej policja wprowadziła ruch wahadłowy. W Koszalinie powitają uczestników misji w Iraku. Brało w niej udział prawie 50 wojskowych, informuje major Michał Róg z 8 Pułku Przeciwlotniczego. Żołnierze po raz drugi byli głównym trzonem, który tworzył zmianę w Iraku. Zadania, jakie żołnierze nasi pełnili przez 6 miesięcy, to przede wszystkim szkolenie, doradztwo irackim siłom zbrojnym. Ponadto szkolili irackich kolegów napraw i obsługiwania poradzieckiego sprzętu bojowego, który jest na wyposażeniu tamtejszej armii. Żołnierze Koszalińskiego Pułku byli częścią 9. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. To będzie dzień kluczowych politycznych decyzji w Izraelu. Miejscowy parlament ma po południu wybrać nowego prezydenta. Także dzisiaj prawdopodobnie okaże się, kto będzie nowym premierem tego kraju. Nie jest jednak pewne, czy spodziewane decyzje zakończą ciągnący się od przeszło 2 lat kryzys polityczny. Na urząd prezydenta kandydują były centrolewicowy minister i były szef opozycji Isaac Herzog oraz apolityczna pedagog i laureatka najwyższego izraelskiego odznaczenia Miriam Peretz. Faworytem jest Isaac Herzog, ale wynik nie jest przesądzony. Gdyby wygrał Herzog, zostałby pierwszym w historii prezydentem Izraela, którego ojciec także był prezydentem. Gdyby zwyciężyła Peretz, zostałaby pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku. Także dzisiaj Izrael może poznać nowego premiera. Do dzisiaj lider opozycji Yair Lapid ma czas na sformowanie koalicji, a według przecieków jest już niemal pewne, że mu się to uda. To oznaczałoby odsunięcie od władzy po 12 latach dotychczasowego premiera Benjamina Netanyahu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 9 osób niosących pomoc polskim obywatelom na przestrzeni ostatniego stulecia zostanie uhonorowanych medalami Virtus et Fraternitas. Uroczystość odbędzie się w południe w Pałacu Prezydenckim. Virtus et Fraternitas, czyli męstwo i braterstwo, to właśnie za te cechy osobom pomagającym naszym rodakom w ostatnim stuleciu chcę podziękować państwo polskie. Ryzykowali, aby pomóc tym, którym pomóc nie musieli, bo nawet różniła nas czy religia, czy język, czy też być może przekonania polityczne. Mówi dyrektor Instytutu Pileckiego dr Wojciech Kozłowski. To właśnie instytut przedstawia prezydentowi kandydatów do odznaczenia. Mówimy o Ukraińcach, którzy chowali Polaków

10.15, a więc trójkowy felieton kulturalny i Katarzyna Cygler przed Państwem. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Co łączy królową Belgii Elżbietę i pierwszego sekretarza KPZR Nikitę Chruszczowa? Rozwiązanie tej zagadki leży w artystycznej historii warszawskiego Barbakanu. Część z Państwa pamięta, jak jeszcze w latach 80. mury Barbakanu, jak i zresztą cały rynek Starego Miasta, zapełnione były sztalugami, stoiskami z pracami artystów, plastyków naprawdę wysokiej klasy. Tam szło się obejrzeć dobrą sztukę, dobre malarstwo, grafikę. Tradycja wystawiania malarstwa na Barbakanie sięga lat 60. Tam właśnie wystawiał swoje obrazy m.in. Władysław Popielarczyk, który wkrótce otworzył własną galerię na ulicy Piwnej w Warszawie. Kto tam szedł na wernisaż, wiedział, że będzie się działo. Happeningi, autorskie piosenki, występy muzyczne, tańce, przebierańce. Władysław Popielarczyk tworzył z dowcipem i głównie abstrakcje. Zajmował się freskiem, mozaiką, płaskorzeźbą, witrażem. Miał ponad 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Anglii, Finlandii, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Francji, Danii, Italii, Monako, Jugosławii, ZSRR. To wszystko w tamtych czasach. Jego prace znajdują się w muzeach na całym świecie, m.in. w Sztokholmie, Finlandii, Miami, Kalifornii oraz licznych kolekcjach prywatnych, w tym i tutaj rozwiązanie zagadki u królowej Belgii Elżbiety i pierwszego sekretarza KPZR Nikity Chruszczowa. Nazwisko Popielarczyka zostało wyróżnione przez wiele współczesnych encyklopedii, m.in. Who is Who in the World i Dictionary of International Biography. Dlatego jeśli mieszkacie Państwo w Warszawie czy okolicach, proponuję dziś o 18:00 pojawić się na warszawskim Barbakanie. Tam w ramach projektu Art Barbakan, czwartej edycji wystaw malarzy niezależnych, odbędzie się wernisaż prac Władysława Popielarczyka. Wystawa będzie czynna do 30 czerwca, więc wpadając na weekend do stolicy, warto tam zajrzeć. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu jest Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben. Na tropach jedni, tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Bibi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, ty tu jest Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Olek i Lolek, ty tu jest Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some of Nicosia come into the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. But me and the sinner won't. You won't stand on a road. Teraz przed Państwem niezwykła historia 10-letniego Wiesia, jednego z tysiąca dzieci, które z piekła II wojny światowej ocalił indyjski Maharadża, tak proszę Państwa. Dzieci Maharadży, czyli ferajna, fajna ferajna w Indiach, to film, a właściwie interaktywny dokument, który powstał na podstawie wspomnień Wiesława Stypuły. A już teraz z nami na antenie jest Tomasz Stankiewicz, reżyser dzieła i scenarzysta. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Bardzo dziękuję za zaproszenie. My się również bardzo cieszymy. Trzeba przyznać, że przeżywanie tego interaktywnego dokumentu robi wielkie wrażenie. Ja wczoraj w nocy oglądałam całą noc. Spać właściwie nie mogłam. No, byłam wstrząśnięta historią 9-letniego chłopca, który najpierw traci ojca, później zostaje zesłany na Sybir, traci mamę, brata, no i zostanie sam na obcej ziemi, bez jedzenia, bez schronienia. No, na co dzień widzi śmierć, nienawiść i choroby zamiast zabawy. Przecież to jest 10-letnie dziecko. No, zacznijmy od tego może. Skąd pojawił się pomysł opowiedzenia tej historii i jak pan w ogóle poznał historię Maharadży i jego polskich dzieci? A więc historia wydarzyła się moja z tym Może jeszcze raz. Stresuję się jak przed maturą ustną, przepraszam. Zaczynam jeszcze raz. Akurat byłem po skończeniu pierwszego mojego antywojennego projektu, który dość szeroko i bardzo przychylnie był przyjęty i po prostu leżałem, nie wiedziałem co zrobić. I moja partnerka zeszła ze strychu od rodziców i zniosła mi książkę. Książka miała tytuł W gościnie u polskiego Maharadży, napisaną przez Wiesława Stypułę. Miała tę książkę, ponieważ chodziła do szkoły, jak była nastolatką, chodziła do szkoły imieniem dobrego Maharadży, więc jak gdyby wszystko się zaczęło zazębiać. No i pojawiła się przede mną historia o chłopcu, który przeszedł straszne rzeczy. Ja nie chcę właśnie, tak naprawdę nie chcę opowiadać o strasznych rzeczach, ale o nich trzeba troszeczkę opowiedzieć, żeby jak gdyby poczuć, co ten Maharadża tak naprawdę dla tych dzieci zrobił. I to było dla mnie ważne, żeby przekazać światu tę nieznaną, ale prawdziwą historię Maharadży, który uratował 1000 polskich dzieci. Tak, właśnie. Mówimy o tym, że to właściwie nie jest film, tylko interaktywny dokument, taki przekaz artystyczny. Tam właśnie widz, odbiorca jest sam na sam z taką prezentacją, która jest pełna sztuki, no bo i mamy przepiękne ilustracje, grafiki i mamy do tego niesamowitą muzykę. Czym jest właśnie ten webdoc i dlaczego? I dlaczego akurat zdecydował się pan na interaktywny dokument, a nie film dokumentalny, albo na przykład fabularny? Moim marzeniem było zrobić film fabularny. I nawet zacząłem pisać scenariusz do niego. I okazało się, że po prostu finansowo to jest na moim etapie życia i twórczości to po prostu jest niemożliwe. A ja to musiałem zrobić. Po prostu musiałem to zrobić. Więc w ogóle wybraliśmy się z panem Wiesławem do Indii. I tam się okazało, że tam nic już nie zostało po tym, więc nawet zrobienie dokumentu, żeby coś pokazać, takiego dokumentu, że tak powiem, normalnego, no nie byłoby atrakcyjne dla dzieci. No właśnie, bo taka prezentacja interaktywna to właściwie taki dobry przekaz dla młodzieży, która przecież ciągle siedzi w smartfonach i w komputerach. No może właśnie powinna zastąpić taki statyczny, tradycyjny film. Nie wiem, czy powinna zastąpić. Obiecuję, że to jest totalnie inne doświadczenie. To będzie totalnie inne doświadczenie niż oglądanie filmu, ponieważ to jest bardzo indywidualne doświadczenie, ponieważ trzeba po prostu założyć słuchawki. Nie można tego oglądać z kimś i po prostu wchodzi się w tę historię. I ona wymaga tak naprawdę naszej interakcji od nas. My decydujemy po prostu, webdoc jeszcze ma to do siebie, że po prostu ta opowieść nie jest linearna, taka jak w filmie musi być, prawda, jedno po drugim następować. Tutaj mamy różne możliwości, możemy sobie kliknąć tutaj, możemy sobie kliknąć tam, dowiedzieć się czegoś więcej, a możemy iść po prostu za historią bezpośrednio, więc daje nam ogromne możliwości. Ja myślę, że to dla młodych ludzi taka wolność jak gdyby decydowania, co chce się oglądać, jest po prostu, będzie fajnym doświadczeniem po prostu. To prawda, ten projekt ma premierę dzisiaj na krakowskim festiwalu filmowym, który jest online i to w dniach 2-6 czerwca. Gdzie i jak słuchacze mogą obejrzeć ten interaktywny dokument? Właśnie, i to jest niezwykłe wydarzenie dla mnie dzisiaj, ponieważ jest premiera na krakowskim festiwalu filmowym, o której bardzo marzyłem. Projekt będzie dostępny poprzez platformę Play Kraków i ona dzisiaj, od dzisiaj do 4 czerwca do północy będzie dostępna w całej Polsce za darmo. Będzie można wejść, obejrzeć, przeżyć, doświadczyć. I bardzo polecamy, bo tak jak mówię, ja miałam bezsenną noc dzięki temu. No przeżyłam niesamowicie i myślę, że dla słuchaczy to też będzie nowe doświadczenie i bardzo istotne doświadczenie, bo historia, której naprawdę nie znamy. Bardzo dziękujemy. Tomasz Stankiewicz, reżyser i scenarzysta. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. tak żył, żem ożył. A do wora graty gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Na wtórce przed południem zapraszamy Państwa kolejny raz na film Dzieci Maharadży, czyli Fajna Ferajna w Indiach. No, film, a właściwie dokument interaktywny, bo to niezwykła historia 9-letniego Wiesia, jednego z 1000 polskich dzieci, które uratował indyjski Maharadża z piekła II wojny światowej. Wszystko powstało na bazie wspomnień Wiesława Stypuły, który jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Witam. Mamy jedyne 5 minut. No, a pańska historia mogłaby być opowiadana godzinami i godzinami. No i tak naprawdę został pan sam w czasie wojny, tysiące kilometrów od domu, bez środków do życia. No, ale kiedy pojawiła się ta nadzieja? No, kiedy uświadomił sobie pan, jako ten mały chłopiec, że został pan uratowany przez Maharadżę z odległych Indii? No, to było w takich dramatycznych sytuacji, kiedy po syberyjskim zesłaniu byliśmy w Uzbekistanie, znaczy mama i brat mój Ryszard, starszy ode mnie, ja miałem wtedy 9 lat, Ryszard był 2 lata starszy. I dramatyczna sytuacja była wtedy w Uzbekistanie, kiedy powstała wielka pandemia. Halo, halo. Chyba straciliśmy pana Wiesława Stypułę. Będziemy się jeszcze pewnie próbowali połączyć. A teraz zapraszamy na muzyczną Plusz, przepraszam bardzo. So Przed piosenką Plusz rozmawialiśmy z panem Wiesławem Stypułą, który jest bohaterem tak zwanego dokumentu interaktywnego. Niestety połączenie zostało przerwane, ale to tak bywa, proszę państwa, jak jest pandemia, no i musimy się łączyć przez telefon. Czasami niestety technologia nas po prostu zawiedzie, ale ja serdecznie odsyłam do tego dokumentu interaktywnego Dzieci Maharadży, czyli Fajna Ferajna w Indiach. Można go oglądać w sieci od 2 do 4 czerwca, bo dzisiaj jest tego dokumentu premiera na krakowskim festiwalu filmowym. No, wspaniała grafika, piękne animacje, klimatyczne scenerie i w końcu niesamowita muzyka, proszę państwa, i krakowiak w hinduskiej aranżacji. No to trzeba usłyszeć. I to opowieść o tym, jak mieć nadzieję mimo wszystko. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of love that's never seen before. We are the people. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. To jest Trójka przed południem, a kina, szanowni państwo, powróciły do swojej funkcji pierwotnej, z czego bardzo się cieszymy. A wśród kinowych premier ostatniego tygodnia jest i najnowsza adaptacja głośnej powieści Jacka Londona Martin Eden. Tym razem jednak akcja filmu została przeniesiona w nieco bliższe nam czasy. O filmie z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że tytułowy bohater tego filmu to postać dobrze już znana i miłośnikom literatury, i też kina, bo to kolejna ekranizacja. Zdecydowanie. Martin Eden. Po pierwsze, jest to kultowa książka Jacka Londona, a po drugie, ta książka była już tyle razy ekranizowana. Tak, bohater pojawiał się i w kinach, i w telewizji. Tak, był i serial, i mnóstwo filmowych wersji tej książki. Ale ta ekranizacja jest trochę inna. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim myślę, że wyróżnia ją to, że historia została przeniesiona i w miejscu, i w czasie. Film jest włoski, wyreżyserowany przez Pietra Marcello i reżyser przeniósł film do drugiej połowy XX wieku, do Neapolu. Tym zabiegiem chciał pokazać, że opowieść napisana na początku XX wieku przez Jacka Londona jest tak naprawdę opowieścią bardzo uniwersalną i w drugiej połowie XX wieku wszystkie te problemy, które były opisane w książce, cały czas są aktualne i żywe. Na pewno jest to bardzo udana ekranizacja powieści Jacka Londona, bo są na to obiektywne dowody. Film podbił wiele festiwali. Tak. Film zdobył m.in. w Wenecji nagrodę dla najlepszego aktora, dla Luki Marinellego. Był też nominowany we wszystkich najważniejszych kategoriach do ubiegłorocznych europejskich nagród filmowych. No niestety nie udało mu się zdobyć żadnej nagrody, ponieważ wszystkie zgarnął film na Rauszu, ale był nominowany w kategorii dla najlepszego filmu i dla najlepszego reżysera. Aktora, za scenariusz, tak. Tak, był pokazywany na wielu festiwalach, m.in. w Göteborgu, w Haifie, w Sewilli, w Toronto, gdzie zdobył nagrodę Platform. Był nominowany również do najważniejszych nagród włoskiego przemysłu filmowego, czyli nagród David Di Donatello, zdobył nagrodę za najlepszy scenariusz adaptowany, również zdobył nagrody w tych najbardziej prestiżowych kategoriach, czyli film, reżyser, aktor, kostiumy, zdjęcia, muzyka i również zdobył mnóstwo nominacji do innych, również prestiżowych włoskich nagród, do srebrnych taśm i tutaj również w tych najważniejszych kategoriach. Film jest w ogóle przepiękny. Jeśli widzieliście na przykład Państwo Szczęśliwego Lazara, to Martin Eden jest nakręcony w podobnym klimacie. To właśnie jeden z tych pechowych filmów, który długo czekał na to, by pojawić się wreszcie na dużym ekranie, ale myślę, zgodzimy się, to jest właśnie film kinowy. Zdecydowanie. To jest film kinowy, był przekładany 4 razy. Premiera. Premiera kinowa była przekładana 4 razy i ja bardzo Państwu polecam obejrzeć ten film właśnie na dużym ekranie. Po pierwsze dlatego, że no chyba większość z nas tęskniła za kinami, a po drugie ten film jest właśnie nakręcony głównie po to, żeby oglądać go w kinie, dlatego, że wtedy się najwięcej czerpie z bogactwa obrazu. Tak. Można go oglądać w kinach studyjnych w całej Polsce. Przemienia mnie las chłonego, słyszę kąryki. Żywa legenda w rok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do szczułki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho. Tarabani się, endemiczne plemię, yo. Znów pach, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sella, waregiel, łęk, urgaj gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Przed południem 2 czerwca, no a jeśli 2 czerwca, to też dzień bez krawata, proszę państwa. I tego życzę panom, co po niektórym szczególnie, żeby czasami zostawili po prostu krawat w domu i do pracy poszli po prostu bardziej wyluzowani. A paniom życzę dzisiaj miłego dnia, kłaniam się serdecznie. Kłania się również pani realizator Elżbieta Malinowska, której serdecznie dziękuję. A ja nazywam się Marta Piasecka i do usłyszenia do jutra, do godziny 9. Miłego dnia. Nobody.